राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 11 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात यही सच्ची है कि भगवान अपने शरीर अपना नहीं है तो हल्का है छूट जाएगा बाद में। एक बात है याद मालवाड़ी शब्द है मालवाड़ी तो बड़न जगह है बड़न जगह बड़न अपना भगवान है। तो आज बढ़िया समझे अच्छा समझे मैं हूं अरे समझे अरे बांधो सब सब भगवान और गुरुगाम है बांधो भगवान अपने कोई माने न माने जाने न जाने स्वीकार करे न करे वो मर्जी है। सच्ची बात तो ये वो अपना है ये आड़ा अपना नहीं है ये बिल्कुल नहीं है ये तो बंद हुआ है कोई बात नहीं अंत बढ़ेगा ही अंत बढ़ेगा जो सर्वोपरि है उससे परे कोई हो सकता नहीं वो अपना है जिससे बड़े कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं वो अपना है और ये तो बाहर लोग अपना है। सज्जन हो वो बड़ा और कोई अपना नहीं है धोखा है अगर संसार संसार को अपना मानते हैं ये धोखा है पश्चाताप करना पड़ेगा इनको अपना माने ए भगवान के हो जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा कोई कमी रहेगी नहीं हो सब पूर्ति करें योग क्षेम भाव में हम भगवान अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना ऐसा कोई नहीं है एक एक योग से ऐसा कोई नहीं तुम्हारा राम समय तुझे माँ ही गुरु पे तुम्हारा तो बंधु को नहीं प्रभु को नहीं हम हो जाओ इसमें नुकसान कभी होगा नहीं हो सकता ही नहीं बिल्कुल पक्की बात है ऐसे निश्चिंत का पंथा यत संबुजते हरि यत संबुजते हरि जहां भगवान का बुद्ध होता है ऐसा निश्चिंत का पंथा धावन नेमी लेवा नेत्रे आंख में से दौड़ो खोल कर नहीं उसको अपना मानो तो ये बात है अपना नहीं मानो तो कुछ नहीं याद लगेगा भाई सब धोखा होगा सब धोखा अपना अपना मान करके धोखा होगा एक ही बात सच्ची एक ही बात और कोई हुआ नहीं अपना कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं अरे मौका है अभी मैंने से दिया है उसे दिया भगवान ने अरे वो दिया है वो सच्चा होगा, सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। सदा के लिए, सदा के लिए, कभी किंचित मात्र भी कभी कोई हानि होगी ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं हानि। लाभ है कोई शहर छोटा सा भी भाज, लाभ है कोई लाभ है तो शहर नहीं है, टोटा सब खत्म हो जाए। बात मान रहा हूं, मैं भी मानूंगा, आप भी मानो, सब मानो, सब गली खुली है, छोटा बड़ा हिंदू मुसलमान यवन कोई हो, जैनी हो, पारसी हो, सब गली है, खुला दरबार सब गली होगा। खुशी जैसा हो, किसी देश में हो, कोई हो, कैसे हो, अभी चेत शुद्ध रचारियों में बढ़िया विचारी बता रहा, वो भी अगर भगवान में लग जाए तो कहते साधु ही उसे मंतव्य है, साधु मानना चाहिए। मैं मंतव्य इस बात का कहती अच्छे आचर नहीं है तो भगवान या नहीं साधु मान पसे में लग गया। कैमरा जो मैं देखा है बड़ा बचारी साधु से मंतव्य हुक्म है, हुक्म भगवान का तबियत तटे नहीं तबियत, ये हुक्म है भगवान का। साधु रे वैसे मंदिर साधु भी है, क्यों समय व्यवस्था, वो समय व्यवस्था व्यवसाय में बुद्धि भी ठीक बनाई है, पर व्यवस्था बुद्धि की अपेक्षा ये समय व्यवस्था बुद्धि ने व्यवसाय था बुद्धि रेखा वो एक बुद्धि होती है, ये स्वयं व्यवस्थित हो गई है। कृपम भय धर्मात्मा बहुत जल्दी बात हो जाए, शांति मिलती, सरस्वती शांति, सदारण शांति, कौन दे या प्रजानी न मैं वैदा प्रदी, तू प्रत्या कर दे मेरे पास अपना नहीं होता। भगवान के पास में जितने शब्द थे मेरे एकदम सची सिद्धांत की पक्की बात, शेर जी ने भी इसे स्वीकार किया, जैसे भगवान बात एक कागज सिद्धांत में भगवान को याद रखो, यहां कहते साधु मंतव्य शेर जी भी ढीला हो गया भगवान का। इतने पक्के भगवान हो गया बस, पापे से पापे है, पर साधु योग से मंतव्य मान्य पंथा कोई दूसरा मार्ग भाग है नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है। जैसा कर महारवाई शब्द आता है गल गो बावड़ो तो कर रावड़ो बावड़ो बावड़ो कैसा कर रावड़ो मैं कैसे आप कहो भगवान कह दे यहां मारा तुम भाई मारो रे मारो। एक बार लोग कपड़ छोड़ गए तो ना तुम मारो तो मारे सगलो बेटा मैं अधिक उदाहरण दो तेरह क्या बात है भाई, एक ही बात है। अरे है भगवान के सब मम प्रिय सब मम हो जाए सब मम हो जाए, सब प्रिय, सब प्यारे हैं। भगवान की तरफ से कोई नहीं मना नहीं है, सब दिए खुले एकदम, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, खुले बात है, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए। अरुणी मत, हम योग है, योग है भगवान के यहाँ, संसारी नहीं योग भगवान के योग, निश्चय पक्का कर लिया, निश्चय समय भविष्य था, व्यवसाय बुद्धि नहीं, स्वयं स्वयं बड़ा सुंदर मौका है, अवसर आ गए है, इसको जाने मत दो, इसमें काम कर दो अपना, वही सूर्यीद है, वही सत्य है। साधु रेव स्व मंतव्य, साधु रेव स्व मंतव्य, साधु रेव स्व मंतव्य, वो भगवान ही विषय में पात्र है, साधु रेव संतव्य। क्यों कसम विवसित होगी सर, उसका निश्चय ऐसे होगा, खुद का खुद का कोई बुद्धि नहीं, कभी ऐसा तो समय विवसित लेके बुद्धि अव्यवसाय ये स्वयं विवसित व्यवसाय नाम है। इतनी बात है ना, आदमी आपका और किसी का नहीं हो, अल्लाह देता सत्यम उसके लिए भगवान के दर्शन हो, अल्लाह देता सत्यम जो मास में दिन देते तस्याम सुलभ पार्थ, गीता में भगवान स्वयं करते, क्यों गए समय विवसित से जैसे बहुत बढ़िया गया। इतनी सी बात है, मैं आपका हूं और किसी का नहीं हूं, और मेरा कोई नहीं है, मैं तो आप हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, एकदम पक्की बात है। अरे इतनी क्या बेइज्जती होती है, कहीं लज्जा आवे, कोई शर्म आवे, क्या कोई परिश्रम पड़ता है, कोई पसीना आता है, मैं आप बताऊ जैसा हूं जैसा कथा आती है, एक बदक था जीवों को मारने वाला, दिन भर घूमा कोई जीव मेरा नहीं, खाने को मेरा नहीं, वो शिवरात्रि वाले था, तो एक सोना शिव शिवरात्रि मंत्र जंगल में तो भगवान क्या किया, वो जूते पहले चल गया शिव जी पर, ऊपर छत्र था चांदी का, तो शिव जी ऊपर चढ़ गए, चांदी का छत्र तोड़ दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, फिर जूते से चढ़ गया, कोई पद्धत आग का फूल सवे, कोई डकुरे का फूल सवे, कोई आप चढ़ गया जूते शहीद, ऐसे बड़े कितने सुलभ, कितने सुलभ बताओ। तन पर क्या भूखा, क्या लाभ जो छोटा, क्या बात है भाई। और कलियों को माँ को है भी ना, तुम्हें तो आप सेवक स्वामी से कष्ट, सेवक स्वामी से गाते शंकर राम जी कहते सेवक स्वामी से दस भाई सेवक स्वामी से काशी स्वामी से हाशी पी गए तो मेरे तो नहीं पापा तुलसी गए समझे रहो खुला दरबार है, खुला दरबार भगती थोड़ी है छत्तर ले वे स्वामी है भगवान रहा सेवक स्वामी सका स्वामी भी सेवक सका भगवान के खास सेवक स्वामी सका ऐसा मौका है जो जो भगवान चरणावश अब किसी तरह से तस्मात केना पिपाही है ना मना कृष्ण निवेश केना पिपाही किसी उपाय किसी उपाय मना कृष्ण सब ऐसा मिलेगा नहीं बहुत सुंदर मौका मिल गया है बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। अभी ठाकुर जी निकम में थे पाकिस्तान से आज कौन राम जी पूछे कल जो बोले आज कहते हैं क्या चीजें महंगी हुई जी चीजें महंगी हुई अरे चीजें महंगी हो मैं रुपया सस्ता हो गया रुपया सस्ता हो गया और सब चीजें महंगी हो गई रुपया साफ सस्ता हो गया अरे रुपया महंगा था आज रुपया सस्ता पुराने रुपये का सौ सवा सौ रुपया मिलता आज 120, 125, 110, 112 ये भाव ये भाव ये भाव है एक रुपये का इतना सस्ता उमा राम समय तुझे माए राम समय तुझे माए गुरु पे तो माँ तो बंधु पे बुनाई भगवान के सामने तू करना सर्वोपरि है न तत्समोस्तभ्यधि का कुतो अन्य न तत्समोस समान भगवान समान भी नहीं अधिकार आखिरी अधिक मालिक होने बड़ा होने में न तत्समोस्तभ्यधि का कुतो अन्य सब चीजें मांगी हुई भगवान जैसा हो गया। मौका बहुत अच्छा है, घर तो समझ आना नहीं, जो कर मर, जो कर मर विश्वास गरीब बहुत है, बिना ही प्रयास कैसे बोलेगा। बहुत बढ़िया मौका है, अवसर सर्वोपरि भगवान सर्वोपरि और सब स्वस्थ है। एक बार जो कपड़ छोड़कर फिर से मन से इतारो भगवान का सर मेरे शरण बेटा में अधिक लाड लो प्यारो अवसर मन चुको मन चुको वो प्रेम भाव भूखो है भगवान मारा। अब प्रेम भाव मारा है भगवान, यह मंत्र है मेरा प्यारा भगवान। भगवान हो तुम्हें माता से पिता तुम्हें माँ मान लो बाप मान लो, माँ माँ भगवान मेरी माँ, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्व हो गए राम चंद्र दयाल, नान्यम जाने न जाने और वो ये और वो जानते ही जरूरत ही नहीं है। समय हो गया, अरे समय आ जाएगा आपका।